یا مرشدی، یہ ارشاد فرمائے جن اسلامی بھائیوں کو صوبائی یا شہر سطح کی مجلس مشاورت کی نگرانی و رکنیت ملتی ہے، بسا اوقات ان کا انداز حاکمانہ اور روبدار ہو جاتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اپنے کام کے پاؤں پر کلاڑا مارنے کے مترادف ہے ایسا کرنا، کہ آپ حاکم بن کر کام کرو گے تو نہیں کر سکو گے، خادم بن کر آپ کو کام کرنا ہوگا۔ الحمدللہ گھر جا جا کر ایک ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کر کے یہ دعوت اسلامی جو ہے یہ بنی ہے، اس کو خون پسینے سے سمجھو سینچا گیا ہے۔ الحمدللہ شروع سے اس ٹائپ کا حکیمانہ ذہن نہیں رہا کہ سب کو طلب کر کیا جائے، بلکہ بارہا جب میں فارغ ہوتا تھا، اب تو میرے لیے مشکلات ہیں کہ میں عام گھوم نہیں سکتا، میرے ساتھ ہر وقت سیکورٹی لگی رہتی ہے، ورنہ الحمدللہ میں بارہا لوگوں کے گھروں پر جاتا تھا، اور جس علاقے میں جاتا تھا بیان کرنے کے لیے عموماً میں وہاں ساری رات رکتا تھا، نہ جانے کتنے گھروں میں مجھے اسلامی بھائی لے جاتے تھے، اور شاید مبالغہ ہوگا لیکن ہزاروں کے سروں پر میں نے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا ہوگا، مبالغہ ہوگا لیکن ہزاروں کے سروں امامہ باندھا ہوگا، اسی طرح ہزاروں کو یا سینکڑوں کو میں نے انفرادی طور پر الحمدللہ داڑھی کی ترغیب دے کر داڑھی رکھوائی، کوشش کر کے، وہ وعدے کیے اسلام بھائیوں نے اور رکھے بھی ہیں۔ آپ میں سے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کئی ایسے ہوں گے جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھ کر دیا ہوگا، ایسے ہیں اسلام بھائی؟ اگر ہیں تو ہاتھ اٹھا لیں، کچھ اسلام بھائی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ ان کو میں نے الحمدللہ امامہ باندھ دیا، لیکن ظاہر ہے سارے موجود نہیں، میں نے تو خالی اس ٹکڑے میں تو بھاگ دوڑ نہیں کی، تو کہاں کا باب المدینہ کے علاقوں میں جاتا تھا، اور جہاں جاتا تھا وہاں دیگیں چڑھتی تھی اور خوب سحری ہوتی تھی اور روزے رکھے جاتے تھے، الحمدللہ عید کے سما ہوتے تھے، رات بھر سائیکلیں اور اسکوٹریں دوڑتی رہتی، ایک دور تھا بس، اب وہ دور پلٹ کر آنے کی امید نہیں ہے۔ اب آپ کے دین ہے، آپ اس طرح کریں اور بھاگ دوڑ کریں الحمدللہ، تو کام حاکم بن کر نہیں ہوگا، خادم بن کر ہوگا، اپنے پاس بلا کر نہیں ہوگا، ان کے پاس جا کر ہوگا۔ کوئی ناراض ہو گیا اس کو طلب کرو گے تو شاید رضامندی اس کی حاصل ہونا مشکل ہے، کوئی ناراض ہو جائے اس کے گھر پر بغیر اطلاع کے اچانک آپ پہنچ جائیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر ہی آدھا تو اس کی ترکیب بن جائے گی، آدھی ترکیب گفتگو سے انشاءاللہ ہو جائے گی، بلاؤ گے تو وہ کہاں آئے گا، کترائے گا، لیکن ضرورت بلانا بھی پڑتا ہے، کوئی بلائے تو اب اس کو یعنی کہ آپ مجرم قرار دیں، ہر ایک کے پاس جائے، اب جس کے ہاتھ میں بڑا کام ہے وہ سب کے پاس جا نہیں سکتا، اب خود میری حالت کہ میں بھی اب کسی کے پاس جا نہیں سکتا، اب مجبوراً بلانا تو کوئی جرم بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔